ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دعائها و آفیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ہو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتہم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. اور آپ کی تعریف و توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. کل کے درس میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ کا ذکر تھا، بنی اسرائیل کو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت یلتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی. اللہ جل مجد الکریم نے بنی اسرائیل کو، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی اللہ کا برگزیدہ بندہ یا عبداللہ یا مجاہد، یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لقب ہے. بعد نے یہ بھی لکھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے رات کو ہجرت کی تھی، لہذا ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے. رب کریم چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر ہو، اور یہ شکر کی ایک بہت اچھا طریقہ ہے نعمت کا ذکر کرنا، ایک قسم کی یہ عبادت ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کتنی رب کی نعمتیں ہیں، انسان اپنے آپ میں دیکھے، اپنے ارد گرد دیکھے، آسمان و زمین کو دیکھے، کوئی ایک چیز، کوئی ایک جگہ، کوئی ایک لمحہ جو رب کی نعمتوں کے بغیر ہو نہیں ہو سکتا. یہ عام نعمتیں ہر ایک شخص کو، مثلا آنکھوں کی نعمت ہے، کانوں کی نعمت ہے، یہ تو ہر شخص کو ملی ہے، مسلمان ہو یا کافر. مومنوں کو ایمان کی نعمت ملی ہے، اسلام کی نعمت ملی ہے، بنی اسرائیل کو کچھ خاص نعمتیں جو ملی، جن کی طرف اللہ جل مجد الکریم اس آیت کریمہ میں اشارہ فرما رہا ہے، وہ یہ کہ ان کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی، ان میں بے شمار انبیاء اکرام تشریف لائے، آسمانوں سے من و سلویٰ اترتا تھا، چھوٹا سا پتھر اس کو اٹھاتے اور جہاں جاتے رکھتے اس پہ آسا مارتے، بارہ چشمے جاری ہو جاتے، تو رات ملی ان کو جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات بیان تھی، معجزات بیان تھے، آپ کی شانیں بیان تھیں، آپ کی نعت بیان تھی. پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو کتنے معجزات ملے میدان تی میں، پھر بنی اسرائیل کو 40 سال تک کپڑے بھی خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملتے رہے، کھانا بھی اللہ کی طرف سے ملتا رہا، کتنی ہی نعمتیں. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ نعمت، میری نعمتوں کا ذکر کرو جو میں تم پر نعمتیں کر رہا ہوں، ان نعمتوں کا ذکر کرو. رب کی نعمتوں کا ذکر جو ہے یہ رب کی عبادت ہے، تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدی کم، تم میرے وعدے یاد کرو، میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا. وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو. رب کریم سے جو بندے نے وعدے کیے، الاستو بربکم قالوا بلا، جب رب کریم نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب بولے ہاں. سب سے پہلا وعدہ کہ ہمارا رب اللہ جل مجد الکریم ہے، پالنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے، اسی کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اسی کی زمین پہ رہ رہے ہیں، تو پھر عبادت بھی تو اسی کی کرنی چاہیے، پھر ڈرنا بھی تو اسی سے چاہیے. تو سب سے پہلا وعدہ جو کیا وہ یہ تھا کہ ہم تمہیں رب مانتے ہیں، پھر وعدہ کیا کہ تیرے انبیاء کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، تیری بھیجی ہوئی کتابیں پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور تیری مخالفت نہیں کریں گے. تو تو اس لیے فرمایا یاد کرو میری نعمتیں اور جو مجھ سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرو. ایک بہت بڑا وعدہ جو اللہ جل مجد الکریم نے ان سے لیا, انبیاء کرام بنی اسرائیل کے انبیاء سے لیا, اور کیونکہ جو نبی نے وعدہ کیا وہ امت پر تو بدرجہ اللہ لاگو ہو جائے گا. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اے میرے محبوب, وقت یاد کرو کہ جب ہم نے سب انبیاء سے آپ کے بارے میں پکا عہد لیا کہ انبیاء جب ہم آپ کو کتاب و حکمت دے دیں, جب ہم آپ کو نبوت دے دیں, جب دنیا میں آپ کے جھنڈے لہرا رہے ہوں, آپ کے نام کے کلمے پڑے جا رہے ہوں, آپ کے نام کے نعرے لگ رہے ہوں, پھر میرا محبوب آ جائے, ثم جاءکم رسول, یہ تنوین عزت کی ہے, پھر میرا عظمتوں والا رسول آ جائے, پھر میرا برکتوں والا رسول آ جائے, پھر میرا شانوں والا رسول آ جائے, وہ حسن و جمال والا رسول آ جائے. حالانکہ دیکھو سب رسول تھے لیکن یہاں میرے آقا کا نام تو نہیں لیا, پھر محمد آ جائیں, پھر احمد آ جائیں, پھر مصطفیٰ آ جائیں, نہیں, رسول ان سے وہ کہا. تو رسول تو سارے ہیں لیکن سبحان اللہ, جس رسول کے صدقے رسالتیں بٹی ہیں, جس آقا کے صدقے نبوتیں بٹی ہیں, اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اگر میرے وہ محبوب آ جائیں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے, لتؤمنن به, ان پر ایمان لانا ہے, ولتنصرن, اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. سبحان اللہ, کون کہہ رہا ہے؟ رب کریم, کہ ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور کن کو کہہ رہا ہے؟ انبیاء اکرام کو. اب ذرا غور و فکر کیجئے کہ رب کہہ رہا ہے نبیوں کو کہ تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے. کسی ایک نبی نے بھی نہیں کہا, باری تعالیٰ تیری مدد کہاں ہوگی, تو خود ہی غیر اللہ کو کہہ رہا ہے مدد کر, تو کہاں ہوگا, تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ کسی ایک نبی نے بھی یہ بات نہیں کی. رب کریم نے پوچھا کیا یہ بات مانتے ہو, وعدہ کرتے ہو, بات بڑی بھاری ہے. سب نے کہا قالوا اقررنا, باری تعالیٰ ہم مانتے ہیں. تو ہیں ان وعدوں کو یاد کرو بنی اسرائیل والو, اب میرا محبوب آ گیا تو تم نے انکار کر دیا, ان وعدوں کو پورے کرو. اور میں نے جو وعدے کیے, جب تم میرے محبوب کو مانو گے, قرآن و سنت پہ عمل کرو گے, اللہ کی کتابوں پہ عمل کرو گے, انبیاء کی عزت کرو گے, تو پھر میں تمہیں عزتیں عطا کروں گا, پھر میں تمہیں دنیا و آخرت میں تمہاری بہتری کے لیے دنیا میں بھی عزت اور قبر حشر میں بھی عزت دوں گا. وہاں میں نو, اور ایمان لاؤ, بما انزلتو, جو میں نے نازل کیا, مصدقا لما معکم, وہ جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس, یعنی قرآن انجیل کی تصدیق کرتا ہے, قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے, قرآن جو ہے وہ یعنی دیگر کتب کی, زبور کی, صاحب کی تصدیق کرتا ہے. تو بجائے اس کے دیکھو کو کسی کی تصدیق کرے تو اس کی عزت کرنی چاہیے. ان ظالموں نے الٹ کیا, میرے آقا آئے, حضرت موسیٰ کی تصدیق کی, حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی, حضرت عزیر کی تصدیق کی, حضرت ابراہیم کی تصدیق کی, تو یہ یہودوں نے سارا ظالم ان کے خلاف ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہمارے آقا, ہمارے محبوب, ہمارے نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں, یہ قرآن ہماری تورات کو, انجیل کو, زبور کو, آسمانی کتاب قرار دے رہی ہے, تو ہم اس نبی کو بھی مانیں, اس کی کتاب کو بھی مانیں. لیکن الٹ ہو گئے ظالم, وہ مخالفت میں جت گئے, نبی کی بھی مخالفت, قرآن کی بھی مخالفت. فرمایا حالانکہ یہ تو تمہاری تصدیق کرتی ہے, ولا تکون اول کافر بہ, اور نہ ہو جانا پہلے کافر تم. یعنی دیکھو اب اس وقت چونکہ قرآن نازل ہوا, میرے آقا تشریف لائے, تو جو اس وقت یہودی تھے اگر وہ ایمان لے آتے تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی. اب یہ جتنے یہودی آ رہے ہیں، جتنے عیسائی آ رہے ہیں، جتنے کافر ہیں، سب کا عذاب کہنے پہ جائے گا، وہ اس وقت جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ برائی کا کام پہلے کبھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا بھی پڑے، ویسے تو برائی کا کام کرنا ہی نہیں ہے، کرنا بھی پڑے تو آگے نہیں لگنا چاہیے، ورنہ سب کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا. ہاں نیکی کا کام ہو تو پہلے، ہمارا الٹ صاحب ہو گیا، نیکی کا معاملہ ہو تو ہم پیچھے، برائی کا معاملہ ہو تو سب سے آگے. تو فرمایا خبردار، پہلے کافر تم نہ ہو جانا. تو وہ پہلے کافر ہو گئے اور انہوں نے اس وقت انکار کیا. اب قیامت تک جتنے بھی منکرین شان رسالت آئیں گے، منکرین نبوت محمدی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب کا گناہ ان پر تو ہے ہی. وہ اس وقت جو ظالم تھے ان کے سروں پر، ان کی گردنوں پر ان سب کا گناہ اکٹھا کر کے ڈالا جائے گا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بیچو. اللہ اکبر، رب کریم کی آیتیں دنیاوی مال کے بدلے میں بیچنی، بدل دینی، احکام بدل دینے، کتنی بڑی گھناؤنی یہ سازش اور گناہ ہے. کتنے ہی یہود و نصاریٰ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، جہاں میرے آقا کی نعت تھی اس کو نکال دیا، جہاں میرے آقا کا ذکر تھا اس کو نکال دیا. ظالموں، تمہارے ذکر مٹانے سے کیا اس کا ذکر مٹ جائے گا؟ اس کے ذکر کو تو میرا رب کریم بلند کر رہا ہے. تمہاری کتابوں میں نہ صحیح، تو یہ تو کائنات کے ذرے ذرے جہاں دیکھیں، پھول کی پتیوں پہ اس کا ذکر، آسمان کے ستاروں میں اس کا ذکر، جنت کے درختوں میں اس کا ذکر، ہر مومن کی زبان پہ اس کا ذکر. کس کا ذکر تم مٹانے لگے؟ ایک تو آس سے نکالو گے، ایک زبور سے نکالو گے، ایک جو ہے انجیل سے نکالو گے، تو کیا ذکر مٹ جائے گا؟ ورفعنا لک ذکرک، ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تو جب رب کریم بڑھا رہا ہے تو تم اس ذکر کو کم کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ آج بھی ان کے چیلے کئی ہیں جو ذکر رسول کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نام رسول کو، نام مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. رب کریم کے ساتھ لڑائی والی بات ہے. رب بڑھا رہا ہے، تم کم کرنے کی کوشش کرتے ہو، مقابلہ جاری ہے، قیامت تک رہے گا. دیکھیے اب کون جیتتا ہے؟ یقیناً میرا رب کریم ہی جیتے گا. یقیناً جب ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کا ذکر تو ہر جگہ جگہ ہو رہا ہے، جو ابو جہل روکنا چاہتا تھا اس کے گھر میں اسی نبی کے نعرے لگ رہے ہیں، جو ولید بن مغیرہ ساری دنیا سے زیادہ دشمن بنا پھرتا تھا اسی کا بیٹا حضرت خالد بن ولید جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نغمے گا رہے ہیں، انہی کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، انہی کے غلام بن رہے ہیں. کس کس کا ذکر کیا جائے؟ جس نے بھی روکنے کی کوشش کی اللہ جل مجد الکریم نے اسی کے گھر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جاری کرا دیا. عمر فاروق قتل کرنے چلے تھے، لیکن گھر میں بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں، میری آیتیں نہ بیچو. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو مسائل بدل دیتے ہیں، وقت کے بدلنے سے، حکومتوں کے بدلنے سے، دولت دیکھ کر، لوگوں کی جیبیں دیکھ کر، لوگوں کے چہرے دیکھ کے آج مسائل بیان کیے جاتے ہیں. کتنے ظالم لوگ ہیں، جب کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ملازمت کا مسئلہ آ گیا تو مسلک بدل لیا، کہیں جو ہے وہ کوئی اور لالچ آ گیا تو مسلک. یہ رب کی آیتیں بیچنے والی بات ہے. تو فرمایا ساری دنیا بھی مل جائے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچنی چاہیے، زیادہ مل جائے تو بیچنی چاہیے، تو زیادہ ملے ہی کہاں. ساری دنیا بھی رب کے کلام کے سامنے، رب کی ایک آیت کے سامنے کیا ہے؟ قل متاع دنیا قلیل. فرمایا ساری کی ساری دنیا کی متاع ہے ہی قلیل، تو ساری دنیا بھی لے لو تو کیا ہوگا؟ پھر بھی رب کی ایک آیت کی قیمت تو نہ ہوئی نا. تو اس لیے فرمایا بھائی یا ستہ کر، اور مجھے سے ڈرو. اس لیے کہ بعض اوقات آدمی لالچ میں بدلتا ہے مسئلہ، بعض اوقات آدمی خوف میں بدلتا ہے مسئلہ، بعض اوقات آدمی دولت میں آ کے، بعض اوقات آدمی کسی جو ہے عہدے کے چکر میں بدلتا ہے. فرمایا عہدے دینے والا رب، لالچ پورے کرنے والا رب، تمنائیں بھر لانے والا رب. تو ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرو، جان اس کے قبضے میں ہے، روح اس نے دی ہے، زندگی عطا کی ہوئی اس کی، تم غیروں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ کبھی تم یہود و نصاریٰ سے ڈرتے ہو، کبھی تم کفار سے ڈرتے ہو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. فرمایا مجھے سے ڈرو جب میرا کھاتے ہو، تو مجھ سے ڈرو جب میرے بندے ہو، تو مجھ سے ڈرو. یہ خوف بھی جب دیکھے ہم پہ ہم نے رب کا خوف اتار دیا. ایک رب کا خوف اتارا, ساری دنیا کا خوف ہم پہ مسلط ہو گیا. کہیں امریکہ کا خوف ہے تو کہیں برطانیہ کا, کہیں اسرائیل کا خوف ہے تو کہیں انڈیا کا, کہیں شیطان کا خوف ہے تو کہیں جنابے والی شیطانی لوگوں کا, کہیں جو ہے عام تو وہ لوگ ہیں جو کتوں سے ڈرتے ہیں, جو چوہوں سے ڈرتے ہیں, حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے مچھر سے ڈرتے ہیں اور رب کریم سے نہیں ڈرتے. کتنے لوگ ہیں راستے بدل جاتے ہیں, اس راستے سے کیوں نہیں جا رہا, یہاں راستے میں سانپ ہے, یہاں راستے میں کتا ہے, یہاں راستے میں درندہ ہے, یہاں کیوں نہیں سو رہا, یہاں مچھر ہے, یہاں مکھیاں ہیں, اس گھر میں چوہے. ارے اللہ کے بندے, تو ڈر رہا ہے مکھیوں سے, چوہوں سے, کتوں سے, درندوں سے, سانپوں سے اور ان کے مالک سے نہیں ڈر رہا؟ تو گلی تو بدل دیتا ہے اپنا, کبھی تو راستہ نہیں بدلتا رب کی رضا کے لیے رب کے خوف سے؟ یہ نہیں تو کہتا کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے میں نماز پڑھنی شروع کر دوں, یہ نہیں تو کہتا. ارے تو اپنے راستے بدل دیتا ہے, زندگی کے طور طریقے بدل دیتا ہے, فلاں دشمن ہے تو اس سے ڈرتا ہے, رب کریم سے ڈرتے ہوئے تو نے کبھی اپنی زندگی کا دھارا نہیں بدلا, کبھی تو نے سچ نہیں بولا کہ رب کریم ناراض ہو جائے گا. تو ایک رب کا خوف اتارا ہم نے, ساری دنیا کا خوف ہم پر مسلط ہو گیا. اللہ اکبر, جو صرف رب سے ڈرتے تھے, اللہ اکبر, سانپ ان کے غلام بن گئے, شیر ان کے غلام بن گئے, یہ بڑے بڑے درندے ان کے غلام بن گئے, یہ پہاڑ ان کے اشاروں پہ چلنے لگے. ایک جو رب کریم سے ڈرتے تھے, سبحان اللہ, آپ نے پڑھے ہیں نا کتنی کرامات ہیں میرے آقا کے غلاموں کی. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ جنگل میں کہیں راستہ جو تھا بھول گئے, ایک شیر نے حملہ کر دیا, حملہ کرنے لگا تو یا بلحارس کنت مولا رسول اللہ, او شیر میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں, سبحان اللہ. تو اب شیر پالتو کتے کی طرح آنے لگا, بھائی شیر شیر تھا, آدم خور تھا, لیکن اللہ سے ڈرنے والوں سے وہ ڈر رہا تھا. آج ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں, صرف اللہ سے نہیں ڈرتے, کائنات کے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں, جو کچھ نہیں کر سکتے ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمایا مجھے سے ڈرو, ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے ڈرو. اور فرمایا ایک حدیث ہے میرے آقا نے ارشاد, رب کے ڈر سے, رب کے خوف سے, اگر تیری آنکھ سے ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بہ نکلا تو وہ آنسو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو ساری کی ساری جہنم کی آگ بجھ جائے. ایک آنسو, اللہ حکم, مسلمان کا ایک آنسو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے. تو جہاں ہم جیسے گناہگاروں کا ایک آنسو, وہاں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. جہاں مسلمان کے آنسو کی رب کے نزدیک یہ قیمت ہے, وہاں رب کے اپنے حبیب کے آنسو کی کیا قیمت ہوگی؟ تو فرمایا وہ ای آیا, اور مجھے سے ڈرو. اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ جب ڈرو گے تو کیا پتہ کیسے چلے گا یہ ڈرتے ہیں؟ واقعی مسلاتا, نماز کو قائم کرو. اگر تم لوگ ڈرتے ہو, ڈرنے والے ہو, تو پھر اس کا اس کی یعنی پہچان کیسے ہوگی یہ رب سے ڈرتے ہیں؟ عقیم الصلات, وہ نماز پڑھتے ہیں, اور نماز قائم کرو. وات الزکات, اور زکات دو. ورکا عمار راکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں نماز کی فرضیت, زکات کی فرضیت, اور پھر رکوع کرنے کی واجبیت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ, صحیح العقیدہ امام کے ساتھ پڑھو. اکیلے پڑھنے کی بجائے جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھو. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا دین کی طرف بلاتے ہیں بڑا, لیکن اپنی ذات اللہ اکبر, خود پتہ ہی نہیں ان کو کیا کر رہے ہیں. کل لوگوں کی عادت ہے ہر ایک کو ٹوکنا, ہر ایک کو نیکی کی بات بتانا, لیکن اپنی ذات اپنا سمجھتے ہیں. ہمارا تو گناہ کرنا حق ہے, یہودیوں کے بھی یہی طریقہ, عیسائیوں کا بھی, اور بعض نام نہاد مسلمانوں کا بھی. آتا مرون ناسا بل برے وطن سونا انفوسا کم, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا لما تقولون, تم کیوں بات ایسی کرتے ہو؟ ما تفعلون, جو اس پر عمل نہیں کرتے. کبر مکن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, رب کے نزدیک بڑی بری چیز ہے کہو کچھ اور کرو کچھ. ہمارے قول و فعل میں فرق ہوتا ہے، ہماری باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کام کچھ اور ہوتے ہیں، زبان سے کچھ اور ہوتا ہے، اور ہماری جو ہے فعل کچھ اور ہوتا ہے، قول و فعل میں تضاد ہے، ہمارا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والوں اپنی ذات کی طرف بھی دیکھو، پہلے اپنے آپ کو سنوارو پھر لوگوں کو سنوارنے کی کوشش کرو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قرآن پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کیوں نہیں کرتے؟ خود بھی تو کرو نا، کتاب پڑھتے ہو، اور کتاب پڑھنے والے کو چاہیے کہ خود پہلے عمل کرے پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. رب تمہاری مدد کرے گا، لیکن طریقہ کیا ہے؟ نماز. اللہ اکبر، کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، مسئلہ بن جائے، غم آ جائے، فوراً دو رکعت نماز نفل پڑھیے، دیکھیے کیسے اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ کرم نوازی کرتا ہے. سارے کے سارے غم و علم، نماز سے ادھر سلام پھیرا ادھر سارے کے سارے غم و علم جو ہیں وہ کافور ہو گئے. پھر اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو، تو صبر سے بھی رب کریم جو ہے وہ کرم نوازی فرماتا ہے. تو صبر اور نماز، یہ دو چیزیں جو ہیں ان پر بالخصوص غور و فکر کرنا چاہیے. مومن کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور کبھی مصیبت آ جائے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز پانچ وقت کی پڑھنی بڑی مشکل ہے. نماز فرائض واجبات کے ساتھ، اس کے حقوق کے ساتھ قائم کرنا بہت مشکل ہے، بڑا ڈر لگتا ہے. بھئی یہ کوئی دو چار سال کا مسئلہ تو ہے نہیں ہے، یہ تو ساری عمر ہی پڑھنی پڑی ہے، پڑے گی، بڑا ڈر لگتا ہے، بہت بھاری ہے. فرمایا لیکن اللہ علی الخاشعین، ڈرنے والوں کے لیے تو نہیں، رب کے سامنے جھکنے والوں کو تو مزہ آتا ہے، یہ بھاری نہیں لگتی، یہ تو ہلکی لگتی ہے. جیسے پڑھنے والوں کو جو بھاری لگتی ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھاری لگتی ہے، تو پڑھنے والوں کو تو بڑی ہلکی لگتی ہے. ارے بڑی جلدی ختم ہو گئی، لمبی ہوتی تو مزہ آتا، وہ تو ساری ساری رات رب کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جب غم ملتا ہے تو صبر کر کے رب کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، ان کو غم میں بھی مزہ ملتا ہے، ان کو تکلیف میں بھی مزہ ملتا ہے. جے سجن میرا دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، وہ حساب ہو جاتا ہے کہ اگر رب اور رب کا رسول جو ہے اب وہ غم دینے میں خوش ہے تو پھر ہم سکھوں کو کیا کریں گے، پھر ہمیں غم ہی چاہیے. اور جس کو غم مدینہ مل جائے، جس کو غم رسول مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے. تو وہ جو جن کو یہ غم ملا ہوتا ہے، جن کو اللہ جل مجد الکریم نے یہ درد یہ دکھ دیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ کہتے ہیں جہاں ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ وہ ناز دعا اٹھائے کیوں. تو جن کو وہ لذت ملتی ہے تو پھر وہ اسی میں خوش رہتے ہیں. تو فرمایا یہ بڑی بھاری لگتی ہے لوگوں کو، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے والوں پر تو بھاری نہیں ہے، اس کو تو ان کو تو بڑی ہلکی لگتی ہے، وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے. کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جن کو یہ گمان ہے یہ یقین ہے کہ اللہ سے ملنا ہے. جو آخرت کو بھول گئے وہ تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن جن کو پتہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے تو ان پر تو یہ بھاری نہیں لگتی، ان کو تو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، وہ تو رب سے باتیں کرتے ہیں، وہ تو نماز میں اپنے رب کائنات سے سلام کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، ان کو تو لذت آتی ہے، ان کو تو مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی ملاقات کرنی ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر جو ہے اس کی بارگاہ میں جھکنا بھی چاہیے, اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. تو دعا کریں اللہ جل مجد کریم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوتی ہے, وقت چونکہ کافی ہو گیا, لیٹ ہوا در شروع, تو اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.